Yéen ñu am ci xel mu dal ak njort bu rafet ci fiñ ko def. Ñu am ci xel mu dal ak njort bu rafet ci fiñ ko def. Wóor na ci yàlla la ko. Wóor nañu ni fiñ ko defee jar na ko. Wóor nañu itam xàkk saa liñ ci yéen it mënuñu ko def. Boo defoon ñoom ci def njort bu rafet. Si fajuk xaaju ak ngërëmal suñu borom parce que loolu waxtu bu nekk rek l'islam dafay laaj taxawaay yu mel noonu ak jëf yu mel noonu ndax jëf ak wax ñu am wax dem bàyyi jëf jëf dem bàyyi wax kon ñu am l'islam nag taxawaay bi noonee fu mu àgg moo ko fa yóbbu nu mu melet moo ko mel yent ba mu yàlla yónnoon ba sëñ tubaab mii ñu mujj gis lu sobu salinte boo dee nag kon loolu ku ci yàlla boole rek santam tam ci yéene bu sell pas la kon ñu xol seet ñu tuddoo bu baax gërëm nañ bu baax ndax lépp yéen la ah su biir activité yi dugal liy jël nag nañ ko defee lépp seen loxo nag dina ko xam te dina ko def sa te nag yoon la woo xam ne kenn ku ne sa jëf yaa ko moom man kenn du ci defal kenn dara man nga jaay yéenaal ñëpp na yéene la waaye jëf bi moom yaa ko man am na jaleen fëli nag si wóor gën kon ñu ngi sant bu baax di leen ñaanal ñu nit xam nañ ne seen yéene weesu na seen jëf loolu moom xam nañ ko waaye nag ñu rafet ñëpp te xam ne yoon nañ ak rek bir dana jot lépp luñ yéene ñu mën ko def ba amaat yeneen yéene yu bees loolu mooy baaxu yoon bi lu jëm kanam ku ca nekk te jëmoo kanam seetaata lii ñu nekk kanam bi jëm ci saayiram ci baaj bi ndax biiram ak bitam lépp yàlla yi kese la dara raxu ca te lépp lu ñu askanee li yàlla kanam la jëm ba faaw na lépp lu ñu askanee leneen lu yàlla gannaaw lu jëm ba faaw na tax ñii la muslimé ndax lii tey nga xam ne moo ñu tax a jóg ci benn jëmm la tàmbalee ko wéttel lool wéttel lool wéttel lool te mën a wéttel lool waaw ku ne xam ne ne bu cee wéttal tey wéttlu ko ma ci am lu ko may mooy xam fi mu jëm xam lu mu ne xam ne kanam la jëm te dégg nañ wax woon ay weer yoon waxu ko ngir làmbatu waaye def ko ngir teg ca bët niti yàlla fañ jëm seen bët da caa tegu làmbatuñ fiñ jëm amuñ njort fiñ jëm dañ caa teg bët ba xam fiñ jëm xam lañ fay fekk fit wañ am ak doo gañ am loola moo leen ko may te kon dañoo jëm fuñ xamut man nga dem ba sa fit ak saa woy wala sa fasoy waa wala nga tàggoo sa fit parce que da ngay làmb nit ku jëm foo xamut da nga dem ba jàq ba tàggoo sa fit parce que xamul foo jëm nit yàlla na fuñ jëm dañ caa teg seen bët xam fiñ jëm xam lañ fay fekk moo tax seen fit duñ tàggoog moom seen xelit du dañ mukk di dal duñ dij mukk di am njort bu rafet moo tax dara mën leen gàllankoor du ci zahir du ci baat loole nag xam fiñ jëmee ko waaw loolu moo tax nag leen ca mën a gaar it ñoom ak saa du doon gàllankoor ci ñoom waaye xam nañ seen jëmee benn problème ci wàllu seen émission lépp mooy àgg ba jëm mooy seen fexe ak seen doom. dama doon yoon xam ne ku ci awta góorgóorlu yàlla mooy lay dimbalee boppam ndax moo ne ku jóg jëm ci moom ma tàccul. kon nag ku jëm ci moom kay yow sa xel dal bu yoon yi sori woo nit moom yoon yi mën naa jege na moo lay taj te moom gaaw na ci moom lool. waaye kuy sikk sàkk mbaa ngay yox yox kooku bokkut ñu muy tàcc waaw borom doogu rek lay tàcc te yoon yoonu doogu la mooy xas ma lisaamu la daa ahli tariqati xaq man bil xaqi xaq su dee kon loolu buñ ko xamee rek mu doxee xel doxee sago doxee xam bañ a tel ak làmb nañ doxee xel doxee sago doxee xam bu ñu réet mi yóbbu réet mi kum yóbbu rek caal bi lay delloo waaye nañu xam xam yóbbu waaw nañu xam-xam bi xaal bi nit lu mu koyee koyee na ànd ak xam-xam ndax xaal bu hantu xam-xam rek aw tàngoor rek la sedd la jëm waaw bu àndee xam-xam nag bu seddoon xam-xam def na xam foo mu jëm kon loolu ñu bàyyi ko xel baax te ci res muy góorgóorlu ci xam-xam góorgóorlu ci ni ñu war a mel ñu mel ko góorgóorlu ci li ñu war a xam ñu xam ko te sàmm ko ci zahir ak ci batin def itte lépp lu ñuy defar ci zahir ak ci batin ñu def muy suñu itte ak defaru moo ñu tax a jox ci biir ak ci biti soo defee loolu buñ ko bàyyi xel rek te it fi ñuy defaroo nuñ fa lañ waaw fii ñu nekk fi ñuy defaroo la bi ñu nekk li ñuy defaroo la waaw moom on respect waaye nag fu ñuy defaroo nag ak lu ñuy defaroo nag ku fa nekk defaroo te kay defar yéen a ñëpp ak defaroo ah kon ku defaroo na war nga seet ba xanaa yaa ko yéene sa bool yaa ko bëggal sa bopp waaye ku ko yéene sa bopp bëggal sa bopp da nga ko am yàgg naa wax toujours ne taalib bu mu mën a doon foo bëgg a jëm noo mën a bëgg a mel ku la neexee mel sa loxo la ne nekkul suñ loxo de kenn ku ne fi nga jëm ak li nga bëgg sa loxo moo la tel tel ne du ci ñun ñun moom matee ni ci ñun waaye du xakk sa du ñoo koy joxe pas-pas ak itteeg dëgg moo koy joxe su la neexee nag foo bëgg àgg àgg su la neexee noo bëgg a mel mel ko amal itte yaag pas-pas rek te doxee dox ñoo rek waaw da nga ci àgg bàgg foofu foofu toog waaw mais lu wan la ko dee na kon ñu leen ñaanal bu baax a baax yàlla guddal seen fan wéral seen jëmm yaatal seen warsa te barkeel ko waaw ñu leen ñaan yaa guddal seen fan wér seen jëmm yaatal seen warsa te barkeel ko waaw leen yàlla guddal seen fan wéral seen jëmm yaatal seen warsa te barkeel ko waaw ni yàlla feeñale ajjuma ci bés yi dana leen ko feeñale ci barke ci xam-xam ci wilaay yàlla feeñal weeru koor ci weer yi dañ leen feeñal ci barke ci xam-xam ci village ça ni yàlla feeñal alxuraan ci téere yi dañ ko feeñal ci xam-xam ci barke ci village ni yàlla feeñalee leytu xasar ci guddi yi fee leen ko ci xam-xam ci barke ci village ci saay bu yàlla defal mën na ko te yomb na ko lool dañ leen ko defal te ci def na góorgóorlu seen i kilifa mooy seen i jëw ñu leen di sant bu baax ndax tënku ci gannaaw kilifa yi ci gannaaw jëwri ni day yombal liggéey bi bi ñu wax a war a wax yéen ñoom ñoo koy wax ak yéen suñu waxee yéen rek jàpp leen ñun ñoo wax ak yéen daf ñuy dimbale daf ñu noppal ndax am na luñ mën a wax yéen loo xam ne mën nañ koo wax ak yéen waaw am na luñ mën a jëflante wax mën nañ koo jëflante yéen. kon jëwdu lul ki nga xam ne moo jaar si dindi ak saa ñu ko war a waxee rek loolu nag du nit a koy tànn sax waaye borom pas-pasam ak xitteem moo koy tànn yow yaay dimal sa bopp ba xam ne kii bu ma ko jiitoo xakk sa du ma xam fu ma jëm ndax nag bu fekkee boo ko jiitoo doo xam fu mu jëm kon topp ci gannaaw rek moo gën a yomb te boo àggee nga àgg lu mu am nga fu mu mel nga mel du gënante waaw dañ daan wax tout ne ku ñu gën a jub gën ñu xam yoon yi topp sa kaw waaye yoon wi ñu aw ku ñu gën a xam rek mën nañu topp sa kaw waaw ndax dem nañ bëgg te yaa ñu gën a xam yoon kon kay mën nga ne topp sa ko du problème kon am na yoo xam ne ñuy diisal ko def ko du problème problème gis dafa yomb lool taw yow lool te yomb lool bu dése rek mbaa mu naqari mbaa mu jëfe si ñun waaye jëfewul de lu yomb la yomb la topp ci gannaaw nit taxul mu gën la déglu nit taxul mu gën la mooy bëgg a baax rek ku bëgg baax da nga topp ku baax ku bëgg a defar da nga topp ku defar ku bëgg aw yoon da nga topp ku aw yoon nit bu aw yoon nga ne du ma ko topp xanaa da ngay wàcc yoon te wocceen foo jëm te yow mën a daw jiitu ko koo xam ne mën a daw jiitu ko te moom nga xaw coon te wàcc yoon nga ne du ma ko topp kon booy ma ngay jaar sa jaar booy ba wóorul mënoo teggi naa ko wër kon topp ci gannaawam ngeen xànd dem ci jàmm ak salaam lu mu am ngeen xam ko nu mu mel nga mel ko fu mu ak ngaag ko loolu la gën a yem moo tax toppante dafa am solo nit ku nangoo toppe nag borom dañ ko topp parce que li nga leb lañ lay fay ku ne du ma topp kenn kenn du la topp ku ne du ma déglu kenn kenn du la déglu ku lay déglu parce que déglu woon kenn kon ku lay déglu dafa amoo loo wax parce que dégloo mooy tax nga am loo wax waaw comme nag yow doo déglu kenn doo am loo wax comme loo wax kenn doo déglu am déet ku déglul ki nga war a déglu doo dégg la nga war a dégg te boo ko dégg doo war a wax la nga war a wax su boo ne kenn du la déglu yow itam nga xamoo loo wax sa kon ku ne ci boppam la ne waaw ku ne ci boppam la ne su ko dee loolu bu ñu ko yëgoon rek noppalu dañ mën a dimbalante taxawoon ala biri wa taqwa wala taxaw na ala isma al xudwa su boo dañuy dimbalante rek taalibe ak taalibe dañuy dimbalante dañu motti wante sa taalibe si sax dañuy dimbalante dañu motti wante waaw ndax mbaa ku ko yor te Moussa ñi nga xam ne moom laqul kenn dafa wane boppam saayir ak baatin ñu xam ne nii la mel te muy dëgg te muy njub lu mu wax ni ma leen di doole ngeen may doole ba ñàkk ñaar rek te xamuñ boo soo muy nëbbu ñi parce que du nëbbu nit daf lay wax dëgg ni ma leen di doole ngeen may doole kon nit sëriñ di doole taal noonu la taa war a mën doole sëriñ léegi leen ngeen géddee loo xam ne fàtte woon nañ ko bu yàgg xamuñ woon kañ daal te bu ngeen ko génnee rek mu ñu jëriñoo ko waaw léegi léegi gédde ngeen génne kàddu yoo xam ne bu tàbbee suñu nopp rek danañ fàtte kañ lañ ko wax te bu tàbbee suñu nopp day naar lu bees ñun ñu njëriñoo ko loolay taalim sëriñ lu muy denc taalim la koy denc mooy magasinam xam-xam bu ñuy denc kàddu bu ñuy denc yéen lañ koy denc garde kàddu ga nag ak lëggee ko nag ba man ko indiwaat ba bu ko nag mu naan di bees ba kala ko waxoon sax bu ko déggatee mu doon njëriñ ci moom loolay taalim waaye lu ko xam ne luñ la dénk mu sànku luñ la dénk mu sànku ah doo mën a indi dara ci lañ la dénkoon borom daanaka jarul dénk di waaye koo xam ne loo ko dénk mu defar ko ba xàkk saa bu la koy delloo dina la ko delloo ci delloo wax xam ne ba nga koo dénk melutoon nii tam gën noona war na mën a ne xel ngeen am wér te am ngeen xel am ngeen xam-xam waaw loolu moom xelaat ndax toppi ko am ngeen xel bu wér am ngeen xam-xam bu wér te bëgg ngeen lu baax ci dem mooy hitte rek ak passeport te bañu nax suñu bopp rek waaw lii rek la suñ ko defee rek dox bi day yomb lool te day bëri njëriñ lool waaw lu ngeen bëgg rek mu ngi seen biir lu ngeen bëgg rek teegal rek mu ngi seen biir soo leen ko laamee seen biir rek fekk ko ci waaw maa la wax waa dina kon lool saa ñu bàyyi xel baax sant nañu baax gërëm nañu baax a baax waaw tey naa cuun acca Pape Sarr waaw waxtaan wa ngo gërëm nañ baax baax ak mbaltaa bi yëpp barikàlla boo dee ñu xaw na guddi waaw ñun de daanaka dañuy sant rek sa kàddu gi moom sëñ bi matale na waxuma kàddu yi fii sax waaye kàddu yi nga waxtaanee fee dafa ëpp làmb bi fee xat mu nga fa def goo xam ne addina ñëpp jëriñu mën nañ ko jëriñoo xanaa da ngaa baax rek bëri yéen ma ne rek dañu dolliwaat fii waaye da nga xat mu fële doy na sëkk xanaa di la ñaanal nga yàgg fi te wér ndax buñ sañoon tamit lii dañ koy yàgg di am dañ koy li mel nii jàkkaarloog yow rek di la xool rek nga ñuy duy rek duñ ca mës a doyal ila abadan biir àggane sax dañuy bëgg jàkkaarloog yow ñoon lañ ko bëggee kon itam ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi te wér xam naa ne guddi na te am na ñuy jëm fu sori xanaa delliwaat rek takkaat suñu bopp ak suñu xol yeeg suñu ruux yëpp jëbalaat la ko rek loolu dong ma suñu kàddu yes du dong moy kaddu gi bu ñu bëggee siyaada te siyaada moo ñu taxoon a ñëw yoonu siyaada la ndax bés bi Cheikh Moussa Cissé la ñu xam fi mu la toll lim la jaral ginaar yi sax danga ko taamu ngir xool ko moom la mu bëggoon muy gënaar nga ne xaaral ma jaare ci ngir jotu seede yàlla kon duñ ci teg benn kaddu gi dul yes du rek nga nangul ñu rek te ñaanal ñu ñu gën koo mën gën koo jekku képp gën koo mën gën koo jekku yàgg di fi ñëw yokk teranga gi yokk loolu mooy ñaan gi moom su ne xanaa bu amee kaddu waaw gisee ko kon nag Aliou Thiour Aliou Baye Thiour moom joxe woon ne defe naa kiyam ci dem gi moom ay kon bisimilah kon ñu tàllal loxo yi te fas yéene yëpp bisimilah irahmaan irahim amin ya rabbi amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin Thank you.